ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณเป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันก็จะนำเรื่องราวข้อมูลที่มีเนื้อหาแตกต่างหลากหลายแต่เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยในทุกวันอังคารก็จะมานำพาท่านผู้ฟังปฏิบัติในชนิดที่เป็นการปฏิบัติตามรูปแบบซึ่งในรูปแบบที่เราจะสามารถมาปฏิบัติกันได้นั้นท่านฟังมีอยู่หลายอย่างบางคนก็จะมีแบบแผนการปฏิบัติแต่ละสำนักแต่ละที่แต่ละครูบาอาจารย์ก็จะมีรูปแบบแผนที่แตกต่างกันไปบางคนอยู่ที่บ้านก็จะมีรูปแบบหนึ่งบางคนอยู่ที่ทำงานไม่ได้มาวัดได้ก็จะมีรูปแบบในการปฏิบัติที่เป็นไปของตนของตนในชีวิตประจำวันในสักแบบใดแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแม้แต่บางคนจะเปิดตำรากลางตำราเดินทางตามไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามนี่ทั้งหมดทั้งนั้นก็คือต้องนำมาปฏิบัตินำมาทำให้มันเข้าสู่ไปในใจให้จิตใจของเรานั้นมีความผ่องใสจิตที่มีความเป็นประพัดสอนของมันอยู่แล้วให้มีความผ่องใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นสะอาดขึ้นจิตจะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดขึ้นได้ก็ด้วยการที่เรานำธรรมะที่ผ่านจากหูเข้าสู่ในใจไม่ว่าผ่านจากหูนั้นจะมาจากการอ่านการฟังรูปแบบการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องมาจบที่ในใจของเราในใจของเราเนี่ยจึงเป็นจุดจบได้ท่านผู้ฟังจุดไหนมันเริ่มมันต้องมาจบนะที่ตรงนั้นจุดที่เริ่มมาก็คือจากวัฏจักรวัฏจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นในจิตของเราจะให้เกิดมีความผ่องใสได้ในช่วงของเข้าใจธรรมที่จะให้เกิดการทำจริงๆโดยการนำธรรมะมาเข้าสู่เข้าไปในจิตใจให้จิตของเรามีความผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นเรามาปฏิบัติธรรมะกันวันนี้อยากจะนำเสนอพระสูตรสั้นๆท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ท่านพระปิณโตรภารทวาชะได้กล่าวบอกไว้กับท่านพระเจ้าอุเทนในการที่เราจะละความกำหนัดยินดีโดยเฉพาะยิ่งในเพศตรงข้ามนี่กามเนี่ยนะทุกฝั่งมันไม่เลือกหน้าใครนะจะแก่คิดว่าโอ้ยแก่งอมขนาดนี้จะไม่มีกามโอ้ยมีที่ไหนมันจัดการหมดแก่ขนาดไหนกามที่ในรูปแบบที่คนแก่นี่แหละมันจะเสพได้เนี่ยมันก็ยังตามไปรัดรึงครอบงำหัวจิตหัวใจของเขาได้ตกเป็นเครื่องมือมารอยู่ในอุ้งมือของกามได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มันไม่เห็นหัวละว่าจะพระหรือจะโยมจะเนนหรือจะชีถ้ามีจิตมีใจกามมันคืบคลานไปได้หมดประเด็นปัญหามันก็คือว่าถ้ามีกามเกิดขึ้นแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรมีในสมัยหนึ่งฟังเนื้อหานี้มาในภารทวาชสูตรอยู่ในสังคยุตตนิกายท่านกล่าวระบุไว้อย่างนี้ว่ามีในสมัยหนึ่งท่านพระปิณโตรภารทวาชะอยู่ณพระวิหารโคสิตารามเ ใกล้นครโกสัมพีครั้นนั้นแลพระเจ้าอุเทนได้เสด็จไปหาท่านพระปินโตรปารัตถวาชะสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วพระเจ้าอุเทนจึงได้ประทับนั่งณที่ควรข้างหนึ่งแล้วได้ตรัสถามท่านพระปินโตรปารัตถวาชะอย่างนี้ว่าท่านปารัตถวาชะผู้เจริญก็เหตุปัจจัยอะไรหนอเป็นเรื่องให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ผู้ยังเป็นหนุ่มแรกรุ่นมีผมอย่างดำสนิทเป็นหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยผู้ยังไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลายแต่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานท่านพระปินโตรปารัตถวาชะได้ทูลตอบว่ามหาบพิตรก็พระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาตั้งจิตว่าเป็นมารดาในสตรีปูนมารดาเธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นพี่สาวน้องสาวในสตรีทั้งหลายที่ปูนพี่สาวน้องสาวเธอจงตั้งจิตว่าเป็นธิดาในสตรีปูนธิดามหาบพิตรข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภิกษุเหล่านี้ผู้ทั้งที่ยังเป็นหนุ่มแรกรุ่นมีผมอย่างดำสนิทเป็นหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยผู้ยังไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลายสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานพระเจ้าอุเทนท่านพระทวาชาผู้เจริญก็แต่ว่าจิตเป็นธรรมชาติโลเลในบางคราวธรรมะคือความโลภทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นในเหล่าสตรีปูนมารดาก็มีความโลภทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นในหมู่สตรีปูนพี่สาวน้องสาวก็มีความโลภทั้งหลายบางครั้งก็เกิดขึ้นในสตรีปูนธิดาก็มีมีอยู่หรือไม่หนอท่านพระทวชะข้ออื่นที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุเหล่านี้ผู้ที่ยังเป็นหนุ่มแรกรุ่นมีผมยังดำสนิทประกอบอยู่ในความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยผู้ยังไม่หมดความระเริงในการทั้งหลายก็ยังสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานขอถวายพระพรมหาบพิตรก็พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาพิจารณากายนี้แหละเบื้องบนจากพื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำจากปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับหัวใจพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและน้ำปัสสาวะคือน้ำมูดดังนี้มหาบพิตรแม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภิกษุเหล่านี้ผู้แม้ยังเป็นหนุ่มแรกรุ่นมีผมยังดำสนิท ็นหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยผู้ยังไม่หมดความเริงในกามทั้งหลายสามารถประพฤติปรมาจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานท่านพระตถาคตผู้เจริญก็ภิกษุเหล่าใดผู้มีกายอันอบรมแล้วเป็นผู้มีศีลอันอบรมแล้วเป็นผู้มีจิตอันอบรมแล้วเป็นผู้มีปัญญาอันอบรมแล้วการอบรมกายเป็นต้นนั้นไม่เป็นกิจอันภิกษุเหล่านั้นทำได้โดยยากแต่ส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้มีกายยังไม่ได้อบรมเป็นผู้มีศีลยังไม่ได้อบรมเป็นผู้มีจิตยังไม่ได้อบรมแล้วเป็นผู้มีปัญญายังไม่ได้อบรมแล้วก็การอบรมกายเป็นต้นนั้นเป็นกิจอันภิกษุเหล่านั้นทำได้โดยยากก็เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านพระตถาคตบางคราวบุคคลผู้ตั้งอยู่ว่าเราจะทำในใจโดยความเป็นของไม่งามแต่อารมณ์ย่อมมาโดยความเป็นของงามก็มีอยู่หรือไม่หนอแลท่านพระตถาคตผู้เจริญข้ออื่นอีกที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุเหล่านี้ผู้ที่ทั้งยังเป็นหนุ่มแรกรุ่นมีผมยังดำสนิทเป็นหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยผู้ยังไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลายสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานมหาบพิตรก็พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมาเถิดจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดคือเมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วจงอย่าถือเอาโดยนิมิตก็โดยรวมและอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือรายละเอียดส่วนต่างๆจงปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือตาที่ถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคือความเพ่งเล็งและความโทมนัสครอบงำจิตอยู่ได้จงรักษาอินทรีย์คือตานั้นจงถึงความสำรวมในอินทรีย์คือตานั้นก็เมื่อเธอทั้งหลายฟังเสียงด้วยหูแล้วสูดดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วก็อย่าได้ถือเอาโดยนิมิตคือโดยรวมและอย่าได้ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือในรายละเอียดส่วนต่างๆจงพิจารณาเพื่อความสำรวมอินทรีย์คือใจที่ถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคือความเพ่งเล็งและความโทมนัสครอบงำจิตอยู่ได้แต่จงรักษาอินทรีย์คือใจจงถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจดังนี้เถิดถวายพระพรมหาภิกษุก็แม้ข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภิกษุเหล่านี้ผู้แม้ยังเป็นหนุ่มแรกรุ่นมีผมยังดำสนิทมีความเป็นหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยผู้ยังไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลายประพฤติปรมาจันสามารถประพฤติปรมาจันให้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานในที่นั้นพระเจ้าอุเทนจึงได้ตรัสขึ้นว่าข้อนี้น่าสัจจริงท่านพระตถาคตผู้เจริญข้อนี้ไม่เคยมีเลยท่านพระตถาคตผู้เจริญก็ตามกำหนดธรรมะปริยายนี้ท่านพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสไว้ดีแล้ว ท่านพระธวัชชาผู้เจริญก็ข้อนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภิกษุเหล่านี้ผู้ยังเป็นหนุ่มแรกรุ่นมีผมอย่างดำสนิทมีความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยยังเป็นผู้ไม่หมดความเริงในการทั้งหลายสามารถตั้งความปรารถนาในการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานท่านพระทวาชะก็ในสมัยใดแม้ตัวข้าพเจ้าเองมีกายไม่ได้รักษาแล้วมีวาจาไม่ได้รักษาแล้วมีจิตไม่ได้รักษาแล้วมีสติไม่ได้ตั้งไว้แล้วมีอินทรีย์ทั้งหลายไม่ได้สำรวมแล้วเข้าไปสู่ฝ่ายในก็ในสมัยนั้นธรรมะคือความโลภทั้งหลายย่อมครอบงำข้าพเจ้ายิ่งนะท่านพระทวชะก็แต่ว่าสมัยใดแลที่ข้าพเจ้ามีกายอันรักษาแล้วมีวาจาอันรักษาแล้วมีจิตอันรักษาแล้วมีสติอันตั้งไว้แล้วมีอินทรีย์ทั้งหลายอันสำรวมดีแล้วเข้าไปสู่ฝ่ายในสมัยนั้นธรรมะคือความโลภทั้งหลายก็ไม่ครอบงำข้าพเจ้าเลยท่านพระทวาชาผู้เจริญภาษิตของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านพระทวาชะประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นท่านพระทวาชะผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอท่านพระทวาชะจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นผู้เข้าไปนั่งใกล้คืออุบาสกพูดถึงพระตนะไตรเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดนี่คือเนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏมาในภารทวาชาสูตรตมวังประเด็นในที่นี้ก็คือว่าเราฟังเรื่องราวตรงนี้แล้วเราจะมานำธรรมให้เกิดการปฏิบัติให้ธรรมะนี้เข้าสู่ในใจของเราได้อย่างไรให้เกิดการเข้าใจธรรมะได้อย่างไรแล้วก็แรกตมวังเราเริ่มตั้งสติกันขึ้นซะก่อนไม่ว่าจะใช้วิธีใดๆก็ตามคนจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเริ่มต้นโดยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธก็ตามบางคนจะมาระลึกนึกถึงลมหายใจเริ่มด้วยการกำหนดรับรู้ถึงสัมผัสของลมที่กระทบอยู่ด้านในโพรงจมูกก็ตามหรือบางคนจะมานึกถึงธรรมะคำสอนนี้ใครครวญพิจารณาไปตามเนื้อหาธรรมะนี้ก็ตามได้ดังนั้นไม่ว่าจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในอนุสติทั้ง10อย่างนี้ที่ยกมาเป็นเบื้องต้นนี่ก็พุทธานุสติอานาปานสติแล้วก็ธัมมานุสติมีสติตั้งเอาไว้แล้วทุกฝังถ้ามีความกำหนัดเกิดขึ้นความกำหนัดยินดีนั้นทุกฝังบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิหรอกเรานั่งสมาธิกำหนดสติไว้ความกำหนัดมันไม่ได้เกิดแต่ความกำหนัดบางครั้งบางคราวมันเกิดขึ้นในขณะที่เราไปเดินห้างสรรพสินค้าขับรถอยู่เห็นคนนั่งขับรถอยู่ข้างๆอุ๊ยน่ารักจังเลยหรือเดินไปทำงานเดินไปโรงเรียนเห็นคนนี้สวยจังเลยคนนี้หล่อจังเลยถ้าเรามีความกำหนัดเกิดขึ้นแบบนั้นตั้งฟังสิ่งที่จะช่วยเราให้ไม่ไปตามความคิดนึกเหล่านั้นนะนี่สำคัญเพราะว่าในขณะที่มีราคะมีโทสะหรือมีโมหะเกิดขึ้นนะเช่นถ้าขับรถ ปแล้วมีคนปาดหน้าอันนั้นก็จะมีความไม่พอใจเป็นโทสะมีคนมาชี้หน้าด่าแว๊ดแว๊ดแว๊ดแว๊ดก็จะทำให้เราเกิดโทสะหรือมีคนมากล่าวร้ายให้ร้ายทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงอาจจะไม่เกิดโทสะโทสะก็ตามหรือราคะก็ตามแต่พูดถึงโทสะราคะก็ต้องหมายถึงโมหะด้วยนะราคะโทสะหรือโมหะในกรณีที่นี้เรายกหัวข้อในเรื่องของราคะโลภะคือความกำหนัดยินดีที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นบึ้งเนี่ยเกิดขึ้นจากผัสสะแน่นอนมีผัสสะเป็นแดนเกิดเกิดขึ้นแล้วยังไงเอาถ้ามันมาครอบงำจิตใจของเราจิตของเราก็จะตามราคะความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงนั้นไปละกูชอบจังเลยเราก็จะไม่เป็นตัวของเราแล้วนะพอใจยินดีกำหนัดไปโทสะก็เหมือนกันไม่พอใจโอ้ยรำคาญเกลียดโกรธก็ไปโมหะก็ด้วยนี่คือเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองแล้วนะเป็นไปตามอำนาจของราคะโทสะแล้วก็โมหะในที่นี้คือเอาราคะเฉยเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองแล้วก็ตามกระแสของมันไปจะตัดสินใจจะพูดจะเดินจะทำอะไรก็ด้วยอำนาจของราคะเป็นต้นที่เกิดขึ้นนั้นเอาแล้วเราจะแก้ยังไงนี่ในข้อแรกนี้ไงที่ท่านพระปิณโฑลภรตวาชะให้ระลึกถึงก่อนนี่คือสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้แทนที่จะปล่อยจิตใจให้ไปตามความกำหนัดยินดีที่เกิดขึ้นทันทีเลยหรือว่าปล่อยจิตใจให้ไปตามความโกรธความไม่พอใจที่เกิดขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปเนี่ยคุณระลึกได้ไหมการระลึกได้เนี่ยคือแบบดึงเบรกเอาไว้นั่นคือสติระลึกถึงอะไรในที่นี้เอาถ้าเราเห็นคนไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงที่ทั่วว่าเขามีอายุปูนแบบถ้าเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะก็คืออายุมากกว่าเรามากๆเป็น 20-30 ปีนั่นไปก็ปานพ่อปานแม่นั่นแหละถ้าอายุมากกว่ากันเป็น 10-20-30 ปีไปเนี่ยหรือกลุ่มที่2ก็อายุพอๆกัน 2-3 ปี 5 ปี 10 ปีบวกขึ้นหรือต่ำลงนี่เป็นกลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มที่3ที่ว่าอายุต่ำกว่าเรามากๆเลยเป็น 20-30 หรือ40 ปีไปแบ่งเป็น3กลุ่มใน3กลุ่มนี้ท่านฟังกลุ่มที่อายุมากกว่าเรามากๆเลยเนี่ยนะคือปานพ่อปานแม่นะกลุ่มที่อายุพอๆกันก็คือปานพี่สาวน้องสาวปานพี่ชายน้องชายกลุ่มที่อายุต่ำกว่ามากๆไปก็คือเป็นลูกเป็นหลานไปนู่นแล้วถ้าโดยแค่ลำพังสิ่งที่เห็นปื๊ดแล้วมันเข้ามามีความกำหนัดยินดีพอใจทันทีเลยนะเสียแทงจิตเข้าทันทีปึ้งเนี่ยแล้วเราแบบตามความอารมณ์นั้นตามความพอใจนั้นไปเลยเนี่ยอันนี้ก็จะลืมนึกถึงไปแต่ถ้าเราพยายามตั้งสติไว้ฝึกเอาตอนนี้เราฝึกด้วยไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วฝึกวางฝึกเพื่อในการที่จะพิจารณาเออถ้าเราเห็นคนที่อายุมากกว่าเรามากๆ 20-30-40 ปีไปให้ระลึกถึงมารดาบิดาท่านผู้ฟังแม่นี่แหละพ่อนี่แหละปู่ย่าตายายคนที่อายุมากๆกว่าเราทั้งหมดเลยครั้งที่เมื่อเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กนี่โอ้ท่านทำอะไรดีๆไว้กับเรายังไงท่านป้อนข้าวป้อนน้ำพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่สั่งสอนอย่างนั้นอย่างนี้รักษาดูแลพูดปลอบประโลมเจอเรื่องเสียใจไม่พอใจก็ให้ความรู้ให้ปัญญา มีข้าวของอาหารน้ำเอามาให้รับประทานดื่มกินเราระลึกถึงบุญคุณของท่านตรงนี้เนี่ยนะความดีมันเกิดขึ้นในจิตใจเราทันทีจิตใจของเราจะมีความนุ่มนวลลงไปทันทีลำพังเพียงระลึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ความดีความอดทนความเมตตาที่ท่านมีให้กับเรารวมถึงแบบปู่ย่าตายายอาจจะเป็นคุณป้าอาจจะเป็นคุณอาอาเจกอาม่าอาอึ้มอาแปะอาอีใครก็ได้ล่ะที่ว่าเคยดูแลเรามาก่อนเคยมีความรักความเมตตาความดีตรงไหนนี่เราระลึกถึงตรงนี้ตึมปึ้งจิตใจเราจะนุ่มนวลลงไปทันทีเพราะว่าอะไรด้วยความดีที่เราระลึกได้ระลึกได้นั่นแหละคือสติพอเราระลึกได้เป็นสติเสร็จปุ๊บตั้งไว้เลยนิมิตนี่คือเครื่องหมายแล้วว่าโอ้คนนี้เราจะให้มีความกำหนัดพอใจยินดีในบุคคลที่คราวปู่ย่าพ่อแม่โอ้ยเรานึกถึงความดีของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายคุณป้าของเราได้ความกำหนัดเนี่ยมันจะระงับลงไปนี่นะตรงนี้แหละคือข้อที่หนึ่งที่ท่านปินโตระปาราธวาชะได้บอกกับพระเจ้าอุเทนปรารภอ้างถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าจงตั้งจิตไว้ว่าเป็นมารดาในสตรีปูนมารดาแต่หัวข้อท่านยกตรงนี้ก็ต้องหมายถึงบิดาด้วยถ้าผู้หญิงจะมีความกำหนัดในผู้ชายที่อายุมากกว่า20 30 40ปีบูด้วยตาด้วยลุงด้วยอาด้วยเจกด้วยอาแปะด้วยนี่ตั้งจิตไว้แบบนี้ตั้งจิตไว้แบบนี้แล้วความกำหนัดเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หัวก็ท่านยกมานี่เฉพาะผู้ชายไปกับผู้หญิงก็เปรียบเทียบกลับมาได้ด้วยว่าถ้าผู้หญิงจะมีความกำหนัดในผู้ชายก็พิจารณาไว้วันนี้เป็นพ่อเราเป็นปู่เป็นลุงเบาไปขยายความต่อไม่ใช่แค่พ่อแม่ยังปู่ย่าตายายคุณลุงต่อไปด้วยให้คิดถึงความดีความเมตตาคุณธรรมอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละการระลึกถึงคุณธรรมเหล่านั้นได้นี่นะทุกท่านนะนี้เป็นเทวตานุสติเลยนะการที่เราระลึกถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยวันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่านี่เป็นเทวตานุสติเราเอาสติที่เราระลึกได้ในบุคคลที่อายุมากกว่าเรามากๆปูนั้นเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่ในหมวดเดียวกันกลุ่มเดียวกันควรยกย่องบูชาไว้ความดีมีเกิดขึ้นในจิตใจของเราทันทีความกำหนัดเนี่ยมันต้องละไปมันจะต้องระงับไปนี่คือในกลุ่มแรกส่วนในช่วงกลุ่มอายุที่สองที่ว่าเป็นประมาณพอๆเราบวกลบกันก็ประมาณ5ปี10ปีไปก็เป็นกลุ่มที่อยู่ประมาณพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายแต่เราเห็นตึมปุ๊บแล้วมันจะเกิดโอ้ยความราคะเสียแทงในจิตของเรานี่ก็จะมีความกำหนัดยินดีอุ้ยเขาน่ารักอย่างนี้หล่ออย่างนี้สวยอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ให้จิตของเราไปตามอำนาจของราคานั้นให้เราตั้งจิตระลึกเอาไว้ตรงฝั่งในข้อที่หนึ่งนี้กลุ่มที่สองที่ว่าถ้ามีอายุใกล้เคียงกันบวกลบห่างกันไม่มากระลึกถึงพี่น้องชายหรือหญิงที่ว่าตอนเด็กๆเราเล่นกันมายังไงแบ่งข้าวซนกินกันมายังไงทำอะไรกันเอาไว้แกล้งกันบ้างดีกันบ้างแบ่งปันกันบ้างบางคนอาจจะเป็นลูกคนเดียวไม่เป็นไรแต่ก็จะต้องมีญาติมีเพื่อนที่โรงเรียนมีเพื่อนข้างบ้านที่อาจจะอายุไล่เลียงใกล้เคียงกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างเงี้ยให้เราตั้งจิตเอาไว้ระลึกถึงความดีเรื่องราวตรงนี้ แทนที่จะไปนึกว่าโอ้เขาสวยอย่างนี้เขาหล่ออย่างนี้จิตนั่นเกิดไปตามหน้าของราคะโลภะนะแต่ให้ระลึกถึงความดีที่เคยมีมาในการก่อนในความที่ว่าพี่น้องเป็นยังไงญาติเป็นยังไงที่อยู่ใกล้เคียงกันรุ่นพี่เป็นยังไงรุ่นน้องเป็นยังไงอยู่ที่โรงเรียนทำฟังบางทีเราก็เป็นรุ่นพี่เราก็สอนให้ข้อมูลรุ่นน้องบ้างบางทีเราเป็นรุ่นน้องเรานึกถึงความที่รุ่นพี่นั่นมีเมตตามีความเอาใจใส่ช่วยเหลือในจุดนี้จุดนี้ระลึกถึงตรงนี้ทำฝังความดีก็เกิดขึ้นในใจของเราพอความดีตั้งอยู่ไว้ในจิตของเราเมื่อไหร่ตึ้มปึ้งเนี่ยเอ้ยราคะมันต้องเบาอ่อนระงับลงอ่อนแรงลงไปได้ก็ตั้งจิตไว้ด้วยความที่เป็นพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายนี่คือในกลุ่มคนที่เป็นอายุกลุ่มที่สองในข้อที่หนึ่งนี้ให้ระลึกไปทางนี้นี่คือคุณตั้งสติไว้ได้ในข้อที่เป็นพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายส่วนในกลุ่มอายุที่สามตรงฝั่งคือคนที่อายุน้อยกว่าไปกันมากๆน้อยกว่าไปกันมากๆ30ปี40ปี50ปีไปอย่างนี้แม้เราจะเห็นคนที่อยู่ในกลุ่มอายุนั้นแล้วจะมีความกำหนัดยินดีพอใจเกิดขึ้นในเพศตรงข้ามที่มีอายุน้อยไปขนาดนั้นเนี่ยนั่นคือราคะเข้าแทรกแซงเสียดแทงจิตแล้วใช่ไหมเบรกไว้เบรกไว้พยายามที่จะมาระลึกถึงอย่างถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเราเนี่ยโอ้คลอดออกมาเพิ่งเกิดออกมาเนี่ยยังเป็นเด็กแดงๆตีนเท่าฝาหอยยังหลับตาอยู่บางทียังไม่ลืมตาด้วยซ้ำหรือร้องไห้อยู่เนี่ยโอ้จิตเรามีความเมตตามีความกรุณาเอ็นดูหรือเราเห็นลูกของเพื่อนอย่างนี้ก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกแต่ว่าเห็นลูกของพี่สาวน้องสาวลูกของพี่ชายน้องชายลูกของญาติก็มีศักดิ์เป็นหลานอย่างนี้แหละเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้มีความไร้เรียงสาไม่มีพิษไม่มีภัยอินโนเซนต์แบเบาเราเอามาพิจารณาดูเอาเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงตอนนั้นนึกย้อนไปถึงช่วงเวลานั้นพอจิตของเราลึกนึกย้อนไปถึงช่วงเวลานั้นตั้งฟังนั่นคือความดีเกิดขึ้นนะตอนนี้ทันทีความดีเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาให้เขาพ้นจากความทุกข์เห็นเด็กร้องไห้บางทีบางคนก็โอ้อยากให้เด็กนั้นพ้นจากทุกข์เห็นเด็กแววตาสดใสก็อยากจะสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เด็กมีปัญญามีความฉลาดลักษณะพิจารณามองไปแบบนี้ทำให้จิตของเรานี่สามารถตั้งอยู่ในกุศลธรรมความกำหนัดพอใจยินดีลุ่มหลงนั้นมันจะระงับลงเบาบางลงนี่คือทั้งในผู้ชายและทั้งในผู้หญิงถ้าอยู่ในช่วงกลุ่มอายุที่น้อยกว่ามากๆแล้วก็ให้พิจารณาแบบนี้ในช่วงกลุ่มอายุที่3ในข้อแรกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างบางทีบางครั้งมีพระเจ้าอุเทนถามนะว่าถ้าความกำหนัดเนี่ยบางทีมันก็แบบยังแทรกซึมเข้ามาอยู่ได้เพราะว่าจิตธรรมชาติเป็นของโลเลเนี่ยสำคัญเป็นของโลเลทำให้บางทีมันลืมนึกถึงไปลืมนึกถึงในที่นี้คือคุณต้องตั้งไว้โดยความเป็นนิมิตนะความเป็นนิมิตเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าคุณต้องกำหนดดูอย่างเช่นว่าเราดูคนคนหนึ่งเดินมาเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเอาก็ต้องดูว่าเขาแต่งตัวยังไงใส่กางเกงกระโปรงทำผมเสื้อผ้าแต่งหน้ายังไงเราจึงดูพอจะคร่าวๆรวมๆเลยว่าอันนี้เป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นพระเดินมาอันนี้เป็นหมออันนี้เป็นคนไข้เดินมาอย่างนี้อันนี้คือเราเรียกว่าดูโดยนิมิตคือเครื่องหมายตัวโดยรวมทั้งหมดแล้วใช้คำคำเดียวเนี่ยเพื่อที่จะบ่งบอกถึงสถานภาพตัวโดยรวมว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งในการพิจารณาว่าคนนี้แก่กว่าเรามากๆเป็นเหมือนกับพ่อเป็นเหมือนกับแม่เป ิจารณาแบบนี้คนนี้อายุปานกลางพอๆกันก็เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายคนนี้อายุน้อยๆกว่ากันมากๆก็ให้พิจารณาเหมือนว่าเป็นลูกเป็นหลานอันนี้ต้องอาศัยกันที่เห็นโดยนิมิตตามฝังก็ดูโดยรวมดูโดยรวมในที่นี้คือแบ่งตามช่วงอายุเห็นโดยรวมโดยความเป็นนิมิตในความที่เป็นแม่เป็นพี่น้องหรือเป็นลูกแบบนี้นี่คือพิจารณาโดยนิมิตแต่ว่าบางทีจิตมันโลเลหวังมันระลึกถึงโดยความเป็นนิมิตนั้นนั่นน่ะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโดยความเป็นอนุพยัญชนะเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆหล่อจริงๆกล้ามเป็นมัดๆเนื้อนุ่มๆหน้าตาสดใสมันไม่ได้สนหรอกท่านฟังว่าอันนี้อายุเท่าไหร่กล้ามเนี่ยมันแทรกซึมไปหมดมันไม่เห็นหัวพระไม่เห็นหัวเนนไม่เห็นหัวโยมไม่เห็นหัวชีนะอายุเท่าไหร่เนี่ยมันแทรกซึมไปได้หมดคิดว่าคนแก่แล้วจะมาเสพกามไม่ได้ไม่จริงความกำหนัดยินดีพอใจมันมาในทุกรูปแบบคิดว่าเป็นเด็กๆอยู่อายุห่างกันมากขนาดนี้คงจะไม่ได้คิดอะไรมันไม่เป็นเพราะว่าจิตบางทีเป็นธรรมชาติโลเลในบางคราวมันระลึกถึงโดยนิมิตนั้นเนี่ยไม่ได้ความกำหนัดความโลภ บางทีเกิดขึ้นในเหล่าเพศตรงข้ามที่อายุปานนู่นแหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายอายุปานพี่สาวน้องสาวลูกหลานอะไรไม่สนเพราะว่าสวยนี่ชอบนี่พอใจนี่ไอ้ที่ว่าคุณดูสวยชอบพอใจเพราะอะไรเอารายละเอียดต่างๆนี่แหละผิวเป็นอย่างนี้หน้าตาสวดทรงเป็นอย่างนี้โอ้ยก็จะอาจจะไม่ได้สนใจในรูปตาหน้าทางสวดทรงอะไรหรอกแต่ว่าวาจาพูดอย่างนี้อย่างนี้วาจานี่ก็เป็นโดยอนุพยัญชนะนั่นแหละคือรายละเอียดในแต่ละข้ออุปนิสัยเป็นอย่างนี้นี่ก็บางทีก็ชอบพอไปในจุดนั้นดูแลอย่างนี้พูดใจอย่างนั้นประคบประงมอย่างโน้นโอ้ยดีจังเลยแมนจังเลยสวยจังเลยไม่ได้สนอายุเท่าไหร่ทั้งก็อยู่รอบก็ไม่แคร์เอาถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงในข้อที่สองฝั่งตีตันพระปิณฑราปารตวาชาสอนไว้ตามที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติตั้งไว้นั่นน่ะก็คือให้มาทำการแยกแยะโดยอนุพยัญชนะตามฝั่งแยกเป็นส่วนๆเลยตั้งแต่ปลายผมไปจนถึงพื้นเท้าพื้นเท้าขึ้นมาถึงปลายผมเนี่ยมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบแยกออกมาเป็นส่วนๆแยกออกมาเป็นส่วนๆแยกออกมาเป็นส่วนๆตามธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแยกออกมาโดยอนุพยัญชนะเล็บสวยใช่ไหมแยกเล็บออกมาผิวสวยใช่ไหมแยกผิวออกมาตามันจิ้มริมปะแปะดีใช่ไหมดึงตาออกมาหูออกมาจมูกออกมาหนังลอกออกมาผมสวยสวยยาวลอกออกมาฟันเนี่ยยิ้มขาวงามดึงออกมาแยกออกมาแยกออกมาผมเป็นยังไงแต่ลองไม่สะดู3เดือนไม่ต้อง3เดือนบางคน2วันเนี่ยเหม็นแล้วไม่ต้องถึง2วันหรอกแค่ตอนเช้าไปทำงานกลับมาตอนเย็นบางทีหัวเหม็นคุณเข้าไปในร้านสุกี้ออกมาโอ้ยเพิ่งสระผมมาเมื่อเช้าออกมาหัวก็เหม็นอีกอยู่บนศีรษะงดงามดีไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในหม้อข้าวโอ้กลายเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกผมที่ว่าสวยสวยงามมันก็งอกได้เปลี่ยนที่มันก็กลายเป็นกองสกปรกได้ไหนมันสวยงามตรงไหนถ้ามันสวยงามจริงๆมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องสวยงามหมดสิพิจารณาแยกโดยอนุพยัญชนะนะแยกลงไปที่ว่าสวยที่ว่าชอบหนังเหรอลอกมาดูคนไหนที่ว่าผิวงามๆอย่างเงี้ยบางทีเขาแต่งไว้เฉยๆท่านผู้ฟังคนที่แต่งหน้าโหบางทีแบบเป็นหนังคนละม้วนน่ะหน้าสดนี่เป็นอย่างหนึ่งแต่พอเอาครีมมาทา บางทีก็เอาพลาสติกหรือว่าเทปดึงหน้าไว้ให้มันออกมาเป็นเรียวๆเป็น V shape ทาแป้งติดไว้ไม่ให้เห็นที่ติดเทปเอาไว้แต่งให้ดีทั้งแต่งตาด้วยแต่งคิ้วด้วยนี่ก็มันดูงามใช่ไหมล่ะซึ่งเครื่องสำอางเมคอัพอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องแต่งทาไว้บนสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นผิวผิวเนี่ยทับซ้อนอยู่บนหนังอีกชั้นหนึ่งผิวเนี่ยทั้งฝั่งเป็นเนื้อเยื่อบางๆที่แค่ไม่ถึง1มิลลิเมตรตัวนึงเวลาที่เราไปตากแดดมากๆอย่างเงี้ยหรือไปตามทะเลบางทีไม่ได้ทาครีมกันแดดอยู่แดดออกแดดนานๆบางทีผิวมันก็จะเป็นคุยๆออกมาไอ้คุยๆที่ร่อนออกมานั่นแหละนั่นเราเรียกว่าเป็นผิวซึ่งมันหุ้มอยู่บนหนังอีกชั้นหนึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่บางๆมากเลยไม่ถึง1มิลลิเมตรด้วยซ้ำเป็นใสๆเป็นสิ่งที่จะรักษาความชุ่มชื้นของหนังเอาไว้จึงมีผิวหุ้มเอาไว้ถ้าเราลอกผิวนี้ออกตำฝังลอกผิวออกนี่ก็เจอเหลือแต่หนังสดๆลอกที่หนังหน้าออกมาด้วยลอกผิวออกมาหนังแขนหนังคอลอกผิวออกมาก็จะเป็นแผ่นเนื้อเยื่อบางๆร่างกายทั้งหมดเนี่ยลอกออกลอกออกเฉพาะผิวนะรวมกันเนี่ยขนาดไม่ใหญ่กว่าลูกปิงปองด้วยซ้ำทั้งหมดร่างกายของเราผิวมันบางมากเครื่องสำอางครีมทาอะไรก็ตามมันทาไว้บนผิวมันก็จะค่อยซึมซาบลงไปในหนังแต่เป็นยาเป็นอะไรมันก็จะค่อยซึมลงไปแต่ถ้าเป็นสีมันก็จะติดอยู่บนผิวนั่นแหละแต่ว่าเราลอกผิวนี้ออกสีสันเครื่องสำอางอะไรก็จะลอกออกตามมาไปด้วยมันก็จะเหลือแต่หน้าสดๆท่านผู้ฟังดูคนแต่งมาหน้าสวยๆเนี่ยถ้าลอกผิวออกเหลือแต่หน้าสดๆนี่บางทีเดินสวนกันเนี่ยไม่รู้นะว่าเอ้าแล้วคุยคนนี้เหรอเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยยิ่งถ้าแต่งหน้าแต่งตัวขึ้นแล้วเนี่ยบางคนมาอยู่วัดท่านผู้ฟังรักษาศีล8ก็หน้าสดใช่ไหมแต่พอกลับบ้านไปทั้งแต่งเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งแต่งหน้าแต่งตาไปเจอข้างนอกเนี่ยคือจำไม่ได้เลยว่าโอ้คุณคือคนนี้เหรอเนี่ยโอ้เคยไปวัดแล้วเนี่ยโอ้หน้าสดเป็นอีกแบบหนึ่งแต่งแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้คือผิวนะผมนะผิวเนี่ยมันหุ้มไว้เฉยๆหนังที่ว่าสวยๆบางทีเพราะแต่งเอามันหุ้มห่อไว้ด้วยผิวนี้ลอกผิวออกดูเหลือแต่หนังหน้าสดๆนี่บางทีก็ยังไม่สวยเอาบางคนยังสวยอยู่แต่ว่าที่สวยๆนี่เพราะอะไรเราลองลอกหนังออกมาดูท่านผู้ฟังที่ว่าสวยๆเนี่ยข้างใต้มันเป็นอะไรดูดีๆเนี่ยมันก็เป็นเนื้อตัวหนึ่งหนังเนี่ยบางคนก็จะมีสีเป็นกระดำกระด่างบ้างเป็นตกกระบ้างเป็นสีคล้ำบ้างเป็นปื้นๆบ้างเป็นโรคผิวหนังมันก็เป็นกันตรงนี้แหละเป็นที่หนังนี่เป็นขี้กรากขี้เกลื่อนเป็นงูสวัสดิ์เป็นสะเก็ดเงินมันเป็นที่หนังนี่แหละท่านฟังหนังทุกคนเนี่ยคือไม่ว่าจะงามขนาดไหนเนี่ยนะโรคมันเกิดขึ้นได้หมดต่อให้นางงามจักรวาลมาแล้วก็เอาเชื้อที่เป็นขี้กราเคยลงไปเนี่ยนะสมมตินะโอ้ยผิวของนางงามจักรวาลท่านฟังดูไม่ได้เลยนะมันจะเป็นปื้นเป็นปื้นเป็นจ้ำเป็นจ้ำอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเชื้ออิสุกอิสัยใส่ลงไปดูก็เป็นได้เหมือนกันนะไม่ว่าคุณจะผิวงามขนาดไหนโรคพวกนี้มันเกิดได้หมดนี่คือโทษตำฝังว่าโอ้งามขนาดนี้เกิดขึ้นได้นี่มันจะไปงามอยู่ได้ไงมันก็ไม่หลอมก็ไม่งามแล้วผิวขาวผิวคล้ำหนังนี่มันแค่หุ้มอยู่เฉยๆแล้วหนังนี่ที่ว่าหุ้มเนี่ยหุ้มอะไรเอาไว้ถ้าเราลอกหนังออกนี่จะเป็นเนื้อกับเลือดตมฝังเนื้อกับเลือดเนี่ยมันเป็นของเสียมันเหม็นเหม็นได้หมายความว่ามันเป็นกลิ่นคาวเลือดตมฝังทำไมบางทีเวลาเราออกกำลังกายเดินไปนั่นนี่เนี่ย สิ่งที่มันซึมออกมานอกหนังของเราเนี่ยนะมันก็เป็นเหงื่อที่ต้องเป็นวิธีการเป็นระบบให้ร่างกายของเราเนี่ยมันได้ระบายความร้อนพอมันระบายความร้อนอะไรออกไปเป็นเหงื่อออกมาเป็นขี้คลายออกมาตามร่มผ้าใต้ร่มผ้าตามข้อพับอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีเชื้อโรคที่มันอยู่บนผิวเรานี่แหละอยู่บนหนังเรานี่แหละมันก็สะสมหมักหมมเชื้อโรคพวกนี้ก็ผลิตของเสียของเหม็นต่างๆทุกฝั่งทำไมก็ต้องมียาทาจักแร้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเชื้อโรคมันเยอะเอาเชื้อโรคมาจากไหนเชื้อโรคก็อยู่บนผิวของเรานั่นเองอยู่บนหนังของเรานั่นเองเอาแต่ทำให้มันดูแล้วมันดีมันหลอกเราเฉยๆแต่ดูจริงๆแล้วมันไม่ดีไงมันมีเชื้อโรคที่ตาเรามองไม่เห็นยิ่งถ้าเหงื่อออกมาเนี่ยโอ้มันดีใจมากมีอาหารกินแล้วยิ่ง thrive ขึ้นเลยยิ่งเจริญเติบโตขึ้นมากผลิตของเสียมันก็เหม็นขี้แล้ขึ้นมาเหม็นจักรแล้ไงว่าหอมตัวเหม็นเขาจึงต้องเอาครีมมาทาให้หอมตัวมันเหม็นเขาจึงต้องเอาสบู่มาล้างให้มันหอมเพราะจริงๆมันเหม็นเขาจึงเอาของหอมมาทาไว้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราเอาเสื้อผ้ามาใส่นี่เสื้อผ้านี่ซักมาใหม่ๆใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มใส่น้ำหอมมาอย่างดีตั้งไว้เก็บไว้ในตู้รักษาไว้เนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์บางทีก็ยังหอมอยู่ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรแต่ถ้าเอามาใส่เดินไปนั่นนี่เดินไปห้างสรรพสินค้าบ้างเดินไปทำงานที่จอดรถกลับมาบางทีตรงพวกในร่มผ้าต่างๆนี่เหม็นเลยเอาทำไมเหม็นได้ไงเอาไปมันติดกับหนังไงเอาทำไมหนังถึงเหม็นก็หนังมันมีเชื้อมีแบคทีเรียนี่แหละมันซึมออกมาเป็นเหงื่อเป็นอะไรต่างเชื้อโรคที่มันอยู่ตามผิวหนังอยู่แล้วนี่มันก็เติบโตขึ้นก็เหม็นขึ้นผิวไหนใครว่าสวยว่ามาดูสิมันเหม็นไหมมันเน่าไหมก็จึงต้องอาบน้ำทุกฝั่งใครดูทำไมอาบน้ำสักสองสามวันนี่โอ้โหยิ่งถ้าไม่แปรงฟันด้วยนี่โอ้คุยกันนี่ไม่ได้เรื่องเลยฟันด้วยหนังด้วยคิ้วด้วยตาด้วยพวกนี้เป็นโรคได้หมดเป็นของหลังโรคนี่ในข้อที่สองนี่นะที่ท่านพระปินทุราพระตวาชะอ้างถึงพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้เนี่ยคือให้แยกแยะไปในอนุพยัญชนะนี่ก็ต้องอาศัยสตินะท่านฟังคุณถึงจะมาระลึกได้เนี่ยระลึกได้โดยถ้านิมิตไม่ได้เพราะว่าอนุพยัญชนะมันบังไว้สวยตรงนี้งามตรงนี้ก็ให้ระลึกโดยอนุพยัญชนะในที่นี้คือทำการพิจารณาสุภาษิตนั่นเองในข้อที่สองพิจารณาสุภาพแยกแยะมากายนี่มันไม่งามไม่สะอาดไล่ไปตั้งแต่ภายนอกจับยัดลงไปถึงจนภายในถึงกระดูกจนถึงเยื่อในกระดูกไหนมันงามตรงไหนไหนเป็นตัวตนยังไงไหนสวยงามยังไงเหมือนกันเลยเน่าเหมือนกันเหม็นเหมือนกันความกำหนัดยินดีพอใจนี่จะละไปได้ท่านฟังจะละไปได้จะระงับลงอย่างน้อยก็อ่อนแรงลงเบาลงการกระทำอะไรที่จะเป็นการปรุงแต่งไปในทางกายวาจาหรือใจแต่ปรุงแต่งไปในทางกายก็อย่างน้อยยังอยู่ในกรอบขอบของศีลยังไม่ล่วงละเมิดเรื่องศีลไปไม่ทำผิดจารีตประเพณีไปการพูดการกระทำอะไรไปในทางปรุงแต่งวาจาก็จะไม่ได้เป็นโกหกพูดเคาะพูดเกี้ยวพูดสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามไม่พูดไปในทางนั้นความคิดอะไรไปถ้ารักษาสติมีกำลังดีได้ความคิดไปในทางใจมันก็ไม่เป็นความคิดไปในทางกามเป็นสัมมาสังกัปปะได้นี่เพราะว่าโดยอนุพยัญชนะนี่เรารักษาให้มันเป็นไปอยู่ในจิตของเราตรงนี้แหละสำคัญตัวหวังที่เราต้องมีการรักษาให้อยู่ในจิตของเราให้ได้กายจึงต้องมีการฝึกอบรมวาจาศีลจิตใจปัญญาพวกนี้ต้องมีการฝึกอบรมคนที่จะมาระลึกถึงเรื่องภายในใจได้เนี่ยจิตเขาต้องมีการฝึกอบรมมาจะอายุบางทีเราอาจจะไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจมานะบางครั้งบางทีเนี่ย เรานึกถึงพ่อแม่ก็เรายังไม่ทำชั่วได้อันนี้คือในข้อที่หนึ่งแต่บางทีมันก็ลืมนึกไปใช่ไหมล่ะลืมนึกไปเอาจะให้มันดียิ่งขึ้นไปได้เราต้องฝึกจิตฝึกใจกายต้องได้รับการอบรมอยู่ในอะไรอยู่ในอภิสมาจารย์ข้อวัดเราต้องมีลุกขึ้นกี่โมงนอนกี่โมงมีรูทีนที่แน่นอนศีลเราต้องได้รับการอบรมต้องรู้ว่ากรอบขอบของศีลอยู่ตรงไหนคุณทำได้ไหมเป็นประจำนานเท่าไหร่ศีล5หรือศีลพรหมจรรย์ไปวัดปฏิบัติอยู่ยังไงศีลต้องได้รับการอบรมจิตต้องได้รับการอบรมจิตต้องได้รับการอบรมในลักษณะที่ให้มีสติบ้างให้มีสมาธิบ้างปัญญาต้องได้รับการอบรมให้เห็นตามความเป็นจริงบ้างอะไรมันถูกอะไรมันดีถ้าบอกว่าไม่ได้รับการอบรมพวกนี้เนี่ยนะทุกฝังจะให้มาพิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังเห็นความไม่สวยไม่งามมีปัญญาแบบนี้เนี่ยโอ้ยมันไม่ได้หรอกกูจะไปรู้ได้ไงว่าฟันมันไม่สวยงามยังไงก็ฉันรู้แต่ว่ามันมีความสวยงามอันนี้คือปัญญาไม่ได้รับการอบรมไงเอาทำไมปัญญาไม่ได้รับการอบรมเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจิตไม่ได้รับการอบรมไม่ได้เคยอยู่ใกล้สัมบูรณ์ไม่ได้มีการอบรมในทางกายปัญญามันก็ยังไม่เห็นก็ยังไม่รู้เอาแต่ถ้าได้รู้ได้เห็นคุณก็จะตั้งจิตเอาไว้ได้คลายกำหนัดยินดีได้ในข้อที่สองคือตรงนี้แหละที่พระเจ้าอุเทนก็ยังบอกว่าใช่บางทีถ้าเผื่อว่าได้รับการอบรมฝึกจิตมาเนี่ยเข้าไปในฝ่ายในนี่ก็รักษาจิตได้ไม่ได้กำหนัดยินดีพอใจได้หรอกแต่บางทีมันเผลอไปตื่นก็สายกินก็มากฟังแต่ดนตรีฟังแต่เพลงดูหนังดูละครแล้วอย่ามาบ่นเลยเวลาถูกเขาขับรถปาดหน้าแล้วจะจี๊ดอย่ามาบ่นเลยเวลานักการเมืองทำชั่วแล้วจะมีอารมณ์ขึ้นลงอย่ามาบ่นเลยก็แต่ว่าแค่ฝนตกแดดออกแล้วก็จะมาบ่นว่าทำไมอากาศเป็นอย่างนี้ก็จิตคุณไม่ได้รักษาแล้วคุณจะไปโทษอะไรสิ่งภายนอกโทษจิตตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าจิตเราได้รับการรักษาในหวังปัญญาเราได้รับการดูแลศีลมีกายมีเนี่ยนั่นก็เหมือนก็จะเป็นยังไงเราไม่มีปัญหาหรอกฝนตกแดดออกก็เรื่องของมันก็เป็นอย่างนั้นก็ธรรมดาใช่ปะก็จะสวยจะงามอะไรจิตใจเราพิจารณาได้เห็นตามความเป็นจริงได้ในข้อที่3ตรงนี้จึงเป็นข้อที่สำคัญที่ว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันไม่ตามเห็นไปในอารมณ์ว่างามลักษณะการอบรมแบบไหนที่เราควรจะต้องมีทำให้เกิดขึ้นอยู่ในใจในข้อที่3ตามภารตวาชาสูตรนี้ตั้งฟังการพิจารณานั้นคือให้มีการสำรวมอินทรีย์ข้อนี้สำคัญมากเลยนะตั้งฟังสำคัญมากเลยเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูอย่าให้เป็นผู้ถือเอาโดยนิมิตอย่าให้เป็นผู้ถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือตาจงปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือหูที่ถ้าบอกว่าเราไม่สำรวมแล้วจะมีความเพ่งเล็งคืออภิชฌามีความโทมนัสคือความไม่ยินดีพอใจเกิดขึ้นได้แต่สมมติว่าเราเห็นรูปทันใดหนึ่งได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งแล้วพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนั่นแสดงว่าหูตาไม่ได้สำรวมเอาแล้วต้องทำไงสำรวมสิสำรวมยังไงสำรวมในลักษณะที่จะไม่เห็นโดยเป็นอนุพยัญชนะโดยเป็นนิมิตถ้าคนที่สำรวมหูดีเนี่ยจะไม่ได้คิดหรอกว่านี่เป็นคำด่าเอาก็เป็นเสียงมาเฉยๆที่เสียงนี่มันด่าหรือเป็นไรเสียงด่านี่คือคุณเห็นโดยนิมิตก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นนิมิตหรอกก็เป็นเสียงธรรมดาหรือว่าถ้าเห็นว่าโอ้เสียงนี้เพราะดีอย่างนั้นเห็นโดยอนุพยัญชนะแล้วถ้ามันจะเกิดความพอใจไม่พอใจอันนั้นแสดงว่าไปโดยอนุพยัญชนะแล้วอย่าถือเอาตรงนั้นก็แค่ว่าเป็นเสียงเฉยๆแหละไม่ให้ความเพ่งเล็งคืออภิชฌาไม่ให้ความโทมนัสคือความไม่พอใจเกิดขึ้นสำรวมในลักษณะนี้ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ได้ว่าจะว่าเป็นอะไรไม่ได้ว่าจะว่าสวยงามไม่สวยงาม เป็นคำด่าหรือเป็นเสียงร้องเป็นแค่เสียงเฉยๆกลิ่นด้วยก็เหมือนกันสมมติคุณได้ดมกลิ่นนั้นได้หนึ่งโอ้นี่มันกลิ่นอาหารนี่นะโอ้ที่เราชอบมากๆเลยกลิ่นไข่เจียวอย่างนี้เป็นต้นเอ้าไอ้ไข่เจียวที่คุณนึกเนี่ยนั่นเอาโดยนิมิตแล้วเอาโดยนิมิตแล้วแล้วพอใจไหมโอ้ไม่พอใจไม่พอใจเป็นกลิ่นอะไรขยะใช่ไหมขยะนั่นก็โดยนิมิตแล้วไม่ถือเอาตรงนั้นหรือว่าจะเป็นกลิ่นหอมสักอย่างใดอย่างหนึ่งกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมเราไม่แยกแยะโดยอนุปยัญชนะแต่ลักษณะที่ไม่ให้ความพอใจหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วจิตเราตั้งไว้ตรงไหนสติตรงนี้แหละจะตั้งไว้ที่การรับรู้เท่านั้นไม่ได้ตั้งไว้ที่เสียงแต่ตั้งไว้ที่โสตวิญญาณไม่ได้ตั้งไว้ที่กลิ่นแต่ตั้งไว้ที่คานาวิญญาณไม่ได้ตั้งไว้ที่รูปนั้นแต่ตั้งไว้ที่จักษุวิญญาณคือหมายว่าให้การรับรู้ของเราเนี่ยมีสติตั้งไว้ตลอดสติที่กำกับอยู่กับที่วิญญาณคือการรับรู้ของเราเนี่ยจะทำให้วิญญาณคือการรับรู้ของเราเนี่ยไม่ไปตามเสียงนั้นไม่ไปตามกลิ่นนั้นแต่อยู่ที่ทวารภายในได้ตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบสตินั้นเหมือนเป็นผู้รักษาประตูเป็นนายทวารเป็นยามนั่นเองเป็นตำรวจนั่นเองอ่ะที่จะคอยดักไว้อยู่ที่ประตูประตูนี่คืออะไรคือตาคือจมูกคือหูตาหูจมูกคือชักษุโสตะคานะชิวหานี่แหละมันเป็นช่องลิ้นนี่แหละรสด้วยกลิ่นด้วยพวกนี้เป็นสิ่งมาจากภายนอกวิญญาณเราอยู่ภายในใช่ไหมจะเข้าจะออกนี่ที่ประตูนี่ต้องมีสติตั้งเอาไว้บางทีมันปลอมตัวมาในลักษณะที่เป็นนิมิตบางทีมันแยกแยะลักษณะมาโดยอนุพยัญชนะจะเข้าจะออกแล้วให้เกิดอกุศลธรรมเป็นอภิชาเป็นโทมนัสได้นายทวารนี้ต้องฉลาดคือสติต้องรู้ดูทันสติถ้ารู้ดูไม่ทันจิตใจวิญญาณของเรานั้นเล่นไปตามกลิ่นนู่นแล้วไปตามธรรมารมณ์ความคิดนู่นแล้วเห็นโดยนิมิตบ้างเห็นโดยอนุพยัญชนะบ้างให้เกิดความเพ่งเล็งเป็นอภิชฌาบ้างให้เกิดความไม่พอใจเป็นโทมนัสบ้างแต่ถ้าสติของเราฉลาดมีกำลังโอ้จะเล่นไปตามเลยไม่เอาถอยหยุดมาถอยมานี่คือการระลึกได้ไม่ไปตามโดยอนุพยัญชนะไม่ไปตามโดยนิมิตรู้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ไปตามความพอใจไม่พอใจและอภิชฌาคือความเพ่งเล็งและโทมนัสคือความไม่พอใจได้ตรงนั้นนั่นคือสติเกิดขึ้นทันทีทันหวังเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นในมโนคือใจที่มโนวิญญาณไม่ให้ไปตามธรรมารมณ์นั้นรักษาทวารภายในเอาไว้ได้ไม่ให้เกิดความพอใจไม่ให้เกิดความไม่พอใจอันนี้เนี่ยทุกฝังทั้ง3อย่างใน3ข้อนี้เป็นเรื่องที่ท่านพระปิณโฑลภราตวาชะกล่าวบอกไว้กับพระเจ้าอุเทนเรารบคำถามที่ว่าจะทำไงไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยมันกำหนัดพลุ่งพล่านไปตามสิ่งที่เห็นที่ได้ยินตามโดยเฉพาะเจาะจงมาเลยในเพศตรงข้ามนี่แหละใน3ขั้นตอนทุกฝังแยกแยะไว้อย่างนี้วิธีพิจารณาทำไปในจิตของเราก็ทำตามอย่างนี้ในข้อนี้ให้เราทำซ้ำทำย้ำทุกฝังทำพิจารณาอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆเพราะเพียงการลำพังในแค่เราอ่านพระสูตรฟังครั้งเดียวเนี่ยให้มันจะเข้าใจระดับหนึ่งนะอ่านพระสูตรฟัง2ครั้งเข้าใจเพิ่มขึ้นดีไปอีกลองมาทำมาปฏิบัติในข้อแรกทำยังไงข้อ2ทำยังไงข้อ3ทำยังไงแยกแยะแจกแจงไปยังไงนี่เราทำพิจารณาไปเนี่ยจะค่อยดีขึ้นมีความชำนาญขึ้นนี่คือเรื่องราวใน3ข้อระหว่างในการที่เราจะนำมาพิจารณาได้เนื้อหาเบื้องต้นที่เป็นแม่บทมาในที่นี้ก็คือมาจากในพระอรหันตปาชสูตร ให้เราสามารถที่จะนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมโดยในรายการธรรมาราบรุณนี้ก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของเข้าใจธรรมนั้นก็จะมาพบกับท่านฟังในสัปดาห์หน้าเป็นช่วงที่ให้มีการปฏิบัติทั้งที่เป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิภาวนาหรือเป็นรูปแบบที่ไปในตามตำราในการปฏิบัติส่วนตัวข้าพเจ้านั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในรายการธรรมาราบรุณวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร